vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan. Ook full hybrid en full fun? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf €23.750. Check het op toyota.nl. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Je zou je favoriete radio-dj ook kunnen luisteren in je sportwagen, op je jacht of eigen privé-eiland. Speel dus iedere dinsdag en vrijdag mee met Eurojackpot. De loterij met de hoogste jackpot van Nederland. Tot wel 120 miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip. Maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot 120 miljoen. Koop je lot op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 538 Nieuws. 7 uur. Goedenavond, ik ben Iris Schut. De 50-jarige vrouw uit Emmen die vastzit voor de kofferbakmoord uit 2017... wordt alleen verdacht van het wegmaken van het lichaam van Ralf Meinema. Ze zit niet vast voor de moord zelf, meldt justitie vandaag. De advocaten hadden om die opheldering gevraagd, want nu wordt ze verkeerd weggezet. Ze dreigde zelfs met een kort geding. Koning Willem-Alexander heeft in Pennsylvania de banden tussen Nederland en Amerika benadrukt. Our transatlantic bond is the best guarantee of a good future. For both Europeans and Americans, in an unpredictable world, it makes sense to build on relations with strong, loyal and reliable partners. Willem-Alexander en Maxima gaan straks naar Washington. President Trump heeft ze uitgenodigd voor een etentje en een overnachting in het Witte Huis. Die heeft ondertussen na een hoop kritiek een AI-plaatje van zijn social media verwijderd. Waarop hij als Jezus afgebeeld was. Die plaatste Trump als kritiek op de paus. Hij had namelijk opgeroepen tot een einde aan de oorlogen, maar Trump vindt hem zwak en verschrikkelijk voor het buitenlands beleid. En FC Utrecht heeft een nieuwe trainer. Na weken van geruchten is het Anthony Correia vandaag die officieel gepresenteerd is. En die dacht altijd al... Als FC Utrecht komt, dat zou een ideale volgstap zijn. En nu het kwam, wist ik het ook zeker, en dan moet ik op die trein springen. Ja, hij is nu nog druk bezig om zijn huidige club Telstar in de Eredivisie te houden. Correia tekent een contract voor 3 jaar en volgt in Utrecht Ron Jans op. Krijg je nog het weer, vooral in het oosten regen. Later vannacht wordt het droger, maar wel kans op mist. Het wordt ongeveer 5 graden. Morgen begint misschien mistig, maar daarna volop zon en 15 graden. En tot zover het 538 nieuws. Iris, dankjewel. Situatie op de weg 538 verkeer door Flitsmeister. 3 vertragingen nog op dit moment. Eerst op de A12 Utrecht-Arnhem bij de Waterberg. Door een vrachtwagen met pech 8 minuten. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij de Haringvlietbrug. Een storing aan de slagboom 17 minuten. En de A50 de laatste Os-Apeldoorn bij Waterberg. Ook 8 minuten sterkte als je daarin staat. Controle op snelheid gemeld op de A2 Echt Maastricht, hectometerpaal 229,8. A8 Beverwijk Amsterdam 3,4 en de A15 Ochten Nijmegen 150,9. A27 Gorkum Breda 35,1 en de A28 Assen Hogeveen 165,2. A58 Goes Vlissingen 166,6 en de laatste de A58 verderop. Bergen op Zoom Breda op de remweg 76,2. De 538 hotline is geopend. Waar heb je zin in? Wat is een verzoek dat je echt even gedraaid wil hebben op Radio 538. Drop het via de app van 538. Rechtsbovenin op het WhatsApp-icoontje klikken. Word je automatisch naar WhatsApp gestuurd. Kun je het even doorgeven. Nog leuker, spreek het even in. En we zitten in de stemweek voor de Dutch 1000. Dus alles van Nederlandse bodem is welkom. Klaar voor het tuinseizoen? Bij Action gaan kwaliteit en de laagste prijs hand in hand. Maak je tuin of balkon gezellig met kleurrijke bloempotten, stevige tuintools en het leukste buitenspeelgoed. Allemaal voor de allerlaagste prijs. Ontdek nu alle tuinproducten in onze winkel, de webshop en de Action-app. Action, kleine prijzen, grote glimlach. Essent is er voor elke ondernemer.

Floris hier. De hotline staat voor je open. In welke trek heb je trek zo rond etenstijd? Spreek hem in via de app van 538. En dat kan ook iets zijn voor de Dutch 1000 die je vanaf komende vrijdag hoort hier bij 538. Damon, take it away. Ik heb wel zin in het nummer van la da da da da da da da da da da da. Ik denk dat mijn werk echt een stuk leuker zou maken. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça c'est mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart dat breekt dus zo. Sta met mijn jas bij de deur. Ça veut briser mon cœur. Oui, mon cœur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la fin d'amour? Ik ben mezelf niet meer. On est ensemble pour toujours. Stem in mijn hoofd, gaat maar door. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik ook doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est tout? Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. Muziek niet zachter. Laat me maar dansen tot de zon opkomt. Ik ga rond en rond. Et toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais croire, c'était ton choix. Mais c'est que t'as oublié. T'as mis mijn hoofd, gaat naar dood. Ik hoor je naam encore, encore. Et encore. Wat ik dan doe, het is nooit genoeg. Hoe zijn wij klaar? Est-ce que c'est als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel alleen. La da da da da da da. C'est mon dernier mot. Jouw hit, jouw 538. Radio 538. Don't know if it lasts forever, but it's not never. You could say, hey, hey, tonight. Don't know where your touch could take me, but it feels like maybe you could say, hey, tonight. David Guetta, Save Me Tonight. 538, Floris Molenaar. De hotline staat voor je open. Wat is nou zo'n nummer waarvan je, wat je misschien de hele dag al in je hoofd hebt tijdens je werk en dat je zoiets hebt, och, weet je... Ik heb er zin in. Ach, ik heb er zin in. Drop het via de app van 538. De hotline staat dus voor je open. Kun je je verzoekje insturen. Nog leuker, spreek hem even in. Rechtsbovenin in de app van 538 word je naar WhatsApp gestuurd. Heel makkelijk. En dan kun je het microfoontje ingedrukt houden en dan kun je het even inspreken. Dan kan ik je stem erbij horen. Nog leuker. Lucas aan de telefoon. Hoi. Hey, grote vriend. Dat, wat grappig, jij hebt iets met. Jij hebt een eigen plantenkanaal voor vrienden en familie en sommige vreemden. Ja. Hoe ben je daar zo bij gekomen? Omdat ik heel veel planten op mijn kamer heb en ik hou er heel veel van. Dus toen dacht ik, ik ga er eentje aanmaken. En nu heb ik al 30 volgers. Je hebt al 30 volgers op jouw plantenaccount. En ja. Jouw plantenkanaal, zeg maar. Het is volgens mij op WhatsApp, hè? Ja. Ja, dus het is best moeilijk om daarbij te komen. Dus moeten mensen eerst vrienden met jou worden, gewoon persoonlijk, en dan kunnen ze er misschien wel in komen. Ja. Ja, precies. Hé, maar jij hebt heel veel planten, je houdt heel erg van planten. Waar komt dit allemaal vandaan, deze grote liefde voor planten, Lucas? Weet ik niet. Mijn vader houdt ook heel veel van planten. En ik dacht een keer, ik wil ook een plantje. En toen, nu heb ik er ineens duizenden. Duizenden? Nou, dat is een beetje overdreven. Nee, maar oké. Oké, het zijn er misschien 900. Nee, maar hoe heb je dat allemaal geleerd dan, al die dingen die je erover weet? Ik google heel vaak. En ja, als ik ergens ervan hou, dan ga ik helemaal op in en dan ga ik allemaal dingen onderzoeken. Oh, wat goed. Nou, het is hartstikke goed voor de wereld, hè, Lucas, dat jij ervoor zorgt dat er genoeg planten zijn op deze aardbol. Dat, ja. Je bent er gewoon een goede zaak aan het verrichten daar. Ja. Hey, heel even wat anders. Kan ik nog wat leuks voor je draaien? Waar heb je zin in? The Weeknd, Dancing in the Flames. Gaan we die voor je draaien. En vergeet ze niet water te geven, hè, vandaag. Ja. Hoi, man. Doei. Traffic dies.

like a tunnel vision. Every second that you're with me. No, I don't care what anybody says, just kiss me. Cause you're the right trouble, but it could be good. I've been the same kind of misunderstood. Whatever you've gone, just it ain't nothing new. You know by now we've seen it all. Zane, eyes closed bij 538. Las een bericht vandaag trouwens over een onderzoek naar het trekken van verstandskiezen. Misschien heb jij ook, als je alleen al een denkertje zo... Och, kappen met die onzin. Ja, verschrikkelijk. Nou, in dat bericht staat misschien wel goed nieuws voor je. Details hoor je zo. Hij komt vanuit Miami, rechtstreeks naar Nederland. Woensdag 15 juli, Gelredome. Mr. Worldwide. Get a little Chico Pitbull. I'm back tour. Deze week vanaf 9 uur 's avonds naar Bas en Dylan op 538. En twee kaarten plus Pitbull outfit zijn voor jou. Turn your radios up right now. Alle info op 538.nl. Dale. Hey, do you suck? Or do you chill your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Overwaarde. Daar word je wel heel jazeker van. Lekker je huis verbeteren voor nog meer woongenot. Of een extra steuntje voor het eerste huis van je kind. Fijn toch? Of misschien loopt je hypotheek binnenkort al af. Plan eens een gratis oriëntatiegesprek met jouw hypotheker. Kijk op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker. Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex-BTW. Kijk op ben.nl/zakelijk. Schat? Zeg, ik ga even boezoekvrouw in bad kijken. Boezoekvrouw in bad? Hé, hey, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad. Mafkees. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken. Nu bij Karwei. 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl. Nu bij Coolblue. Korting op vrijstaande en inbouwkoelkasten van Etna. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app. Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering. Maatje zijn is doen wat je al graag doet, maar dan samen. Ja, we koken allebei graag. We leren van elkaar. Dat is het leuke.

everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. That's what I want. About no trust issues with me, I got 'em too. I got 'em too. Now you ain't got a word about no exes, that's crazy. I got 'em too. You know I do. If you're in a hurry, now you ain't gonna hurt me tonight. And it won't be the worst thing if this is all it is. And in the middle of a kiss, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. There are no hard feelings if you only wanna act like lovers do. Sometimes in the morning, go back to being someone you never knew. Tate McRae, What I Want. Kies laten trekken? Ja of nee? De avond van 538. Ja, misschien heb jij ook zo'n tandarts die je daar elke keer eventjes fijntjes aan herinnert. Ja, ik heb zo'n tandarts. Er is gewoon een kennis van me trouwens. Maar die zegt echt elk half jaar bij de controle, zegt hij, ja, er zitten nog wel twee verstandskiezen. Die moeten er nog een keertje uit. En elke keer breekt het angstzweet me uit van ja, maar wanneer dan? En ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, dat is ja. Aan de andere kant, je wil ook geen gedonder met je tanden. Dus ja, zoals zo'n tandarts het zegt, ja, er zal een kern van waarheid in zitten. Dan las ik daar dus een bericht over vandaag. Dat ging over een rapport van het Belgische Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. En daarin staat dat het niet per se meer gedoe oplevert als je op latere leeftijd die verstandskiezen laat trekken. Want dat wordt wel eens gezegd, hè, van als je het later eruit haalt, dan doet het veel meer pijn en heb je er veel meer gedoe van. Dat is dus niet zo. Dus het is niet per se nodig om ze al weg te laten halen als je er nog geen last van hebt. Dus eigenlijk is het bericht, heb je hier nog geen last van je verstandskiezen, kun je ze lekker laten zitten. Het belangrijkste is dat je gewoon je gevoel volgt wat je fijn vindt. Dat je dus zeg maar met je verstand kiest. Radio 538. Dance. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight. Lures in the ocean. I walked a lonely path. Yeah, I was waiting for. Something coming up. Elke doordeweekse avond vanaf 7 uur gaat de hotline open hier bij 538. Betekent dat je alles in kan sturen waar je zin in hebt. Gewoon zo'n lekker verzoekje. Nummer wat je al de hele dag in je hoofd hebt. Zo'n lekkere dancebeuker voor het komende weekend. Of misschien een nieuw nummer wat je heel graag op 538 wil horen. Niels die kwam binnen met iets. Hey, goeie avond. Ik zou wel graag Bella Kay en I Love It, I Love It, I Love It willen horen. Dankjewel. Nieuwe muziek bij 538. I like being used, it means I have a purpose. It's a little thing to do, at least you're being earnest. Or maybe I'm too fragile. Or maybe you're too mean. I've never been real good at deciphering things. Let's let fate decide as we go to yours, as we go to mine. You're a bad idea, but a real good time. Oh, and I'd be lying if I said I didn't love it, cause I do. One couple minutes out from me lapsing into you. Oh, fuck you, baby. Gotta learn it. Don't gotta last the moon. Just tell me that I'm perfect. Or maybe I'm too easy. Or maybe you're too hard. I've always been real good at taking it too far. Let's let fate decide as we go to yours, as we go to mine.